al cantewala, cantewala. Manem mirersan cantewala, cantewala. Menem mirersan cantewala, cantewala. Baydersem gedelen cantewala. Agantawala wanana garin Jesus we do na garin Jesus Jesus Ante Jesus Jesus Udu Jesus Jesus Manure ni wedetku tanta ga Erase ni wedetku tanta ga Iwatini wedetku tanta ga Nagaini wedetku tanta ga Yesus eh Yesus eh Yesus eh Yesus eh Adela wai seno fakre Yesena na manore Yesus የውነት ነው ማከብር የውነት ነው ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ Jesus.